शाखीय वृद्धारण्य परिषद तृतीय अध्याय चतुर्थ ब्राह्मण के जो द्वितीय कंडिका है उसके ऊपर विचार चल रहा है। न दृष्टे द्रष्टारं पश्ये न श्रुते श्रोतारं श्रुभयः न मते मन्तारं मन्विधा न विज्ञातेर विज्ञातारं विज्ञातः ऐसा आ गया है। तो उसमें न दृष्टे द्रष्टारं पश्ये में सिद्धांत के व्याख्या के आधार पर वहां दो दृष्टि है, एक लौकिक दृष्टि है माने एक तो दृष्टे शब्द षष्ठ्यंत दृष्टि शब्द ही है, दूसरा द्रष्टारम जहां द्वितीयांत आया है माने दृष्टि विशिष्ट को द्रष्टा बोला जाता है। माने जैसे गंता माने गमन करता वैसे द्रष्टा माने दर्शन करता, यही अर्थ आएगा। वहां भी दर्शन बोले चाहे दृष्टि बोले अर्थ एक ही होता है, माने दृश्य प्रेक्षण धातु है उससे ल्यूट प्रत्यय करते हैं भाव में तो दर्शन बन जाएगा, और स्त्रियां तीन से तीन करते हैं भाव में प्रत्यय करते हैं तो दृष्टि बन जाती है, अर्थ एक ही है। चाहे दर्शन शब्द हो चाहे दृष्टि शब्द हो दोनों का अर्थ एक ही होता है। तो जैसे गंता शब्द आता है माने गमन करता को गंता कहा जाता है, इसी प्रकार दृष्टा शब्द आया तो दृष्टिकर्ता जो होगा दृष्टि रूप साक्षी या बोलना चाहते हैं। दो दृष्टिपद आ गया वाक्य में, न दृष्टे द्रष्टारं पश्ये, एक तो द्रष्टा शब्द के भीतर ही एक दृष्टि शब्द घुसा हुआ है और एक दृष्टे षष्ट्यंत है, दो शब्द है। ऐसी स्थिति में दृष्टे तो दृष्टि है मान लौकिक दृष्टि, दृष्टे पद जो षष्ट्यंत उसका अर्थ लौकिक दृष्टि, और द्रष्टारं में छिपी हुई जो दृष्टि शब्द क्या है वो नित्य जो दृष्टि है मान साक्षीभूत दृष्टि उसको नहीं देख सकते, वो पारमार्थिक दृष्टि है, आत्मरूप दृष्टि है, ये लौकिक दृष्टि जो मनोवृत्तियां हैं उसके द्वारा उसको नहीं जान सकते। ये सिद्धांत राखन किया, किंतु भक्ति प्रपंच का कहना है नहीं नहीं दो दृष्टि नहीं एक ही दृष्टि, दृष्टि भेद नहीं करते हो, एक ही दृष्टि करके दृष्टि के दृष्टा को नहीं देख सकते ऐसा आरोप करते हैं, और दृष्टि को क्रिया मानते हैं, दृष्टिकर्ता आत्मा को विकृत मानते हैं, क्या मानते हैं। और यहां पर जो प्रश्न है प्रश्न के आधार पर विकृत आत्मा यहां प्रश्न में नहीं है, प्रश्न क्या है उस जागरण का, यद साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म या आत्मा सर्वांतर तन्मय व्याचक्ष, यही प्रश्न यही है जो साक्षात अपरोक्ष होने वाला तत्व है और जो सर्वांतर है उसका कथन करो, यही है। तो प्रश्न को देखते हुए विकृत आत्मा के बारे में नहीं कहा हुआ होगा, इसलिए यहां दृष्टा माने साक्षी, दृष्टि स्वरूप जो साक्षी है उसको ये लौकिक दृष्टि मनोवृत्ति के द्वारा देख नहीं सकते हैं, ये अर्थ होता है। वक्त प्रबंध ने कहा नहीं दृष्टि को भेद न करके एक ही दृष्टि करके कहा उन्होंने, और दृष्टि का कर्ता माना तब तो विकृत हो जाएगा, साक्षी न मान करके दृष्टि का कर्ता मानने पर विकृत हो जाएगा और प्रश्न के साथ घटेगा नहीं। वो सत्य जागरण तो ये साक्षात अपरोक्षात ब्रह्मा और या आत्मा सर्वांतर ऐसा आया है उसका अंतर घटता नहीं कहा था। अगे ठीक है, सिद्धांत द्रष्टारं को साक्षी मानते हैं, द्रष्टा शब्द करते साक्षी, यहां जो द्रष्टा शब्द आया द्रष्टारं आया उसका अर्थ साक्षी है, जो प्रश्न के आधार पर ऐसे अर्थ करना आएगा क्यों, एक ही पूर्व में यद साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म इत्यादि आया है तो उसके आधार पर यहां द्रष्टा माने साक्षी, दृष्टा बोले देखने वाला तब तो विकृत हो जाएगा अनित्य होगा, तो नित्य साक्षी के बारे में प्रश्न है उसी प्रकार उत्तर है यहां ये कहना है। कथम पुनर्भवदाम अभी दृश्य द्विर उपादान उपवर्तित तथा, फिर दृश्य धातु का दो बार जो प्रयोग आपके यहां कैसे संगति होगी ये भर्ती प्रबंधक से पूछा गया, क्योंकि दृष्टार में दृश्य दृष्टि शब्द घुसा हुआ है और एक दृष्टि है ही है, प्रथम पुनर्भवताम अभी फिर आपके यहां भी सिद्धांत में भी दृश्य द्विर उपादान दृष्टि शब्द का जो दृष्ट धातु का दो बार उपादान, एक तो दृष्टि में दृश्य है और एक दृष्टारों में दृश्य घुसा हुआ है, द्विर माने दो बार ऐसी स्थिति है, द्विर शब्द का दो बार, दो बार ग्रहण कैसे होगा उपादान उपाधि कैसे घटेगा ग्रहण कैसे घटेगा, तत्रह उस यथा तो अस्माभि व्याख्यातम, जैसे हमने व्याख्या की वासी में कहा, जैसे हमने व्याख्या की दो दृष्टि की व्याख्या की है, और लौकिक दृष्टि के जो दृष्टा होगा साक्षी जानता है, मनोवृत्ति को जानने वाला साक्षी है, मनोवृत्ति को जानने वाला साक्षी है, तो प्रमाता नहीं जान सकता, तो मन में ही है, प्रमाता तो मन विशिष्ट है, वो मनोवृत्ति को नहीं जान सकता, मनोवृत्ति को जानने वाला साक्षी है। तो यहां दृष्टि शब्द जो लौकिक दृष्टि अर्थ होता है मनोवृत्ति। यथा तो अस्माभिर व्याख्यातम भाषण का, जैसे हमने व्याख्या की है दो दृष्टि करके, लौकिक दृष्टि एक एक पारमार्थिक दृष्टि है, पारमार्थिक दृष्टि साक्षी से अभिन्न दृष्टि है ऐसा करके कहा है। लौकिक दृष्टि विविच्य पारमार्थिकम दृष्टि लौकिक दृष्टि विविच्य, लौकिक दृष्टि से पृथक करके किसको, पारमार्थिक दृष्टि को ऐसा है विविच्य, चार नंबर टिप्पणी कहा इसको विभज्य पारमार्थिक दृष्टि, विविच्य माने विभज्य पृथक करके किसको, पारमार्थिक दृष्टि को पृथक करके लौकिक दृष्टि से पृथक करके। आत्मा प्रदर्शितव्य नित्य दृष्टि विशिष्ट आत्मा प्रदर्शितव्य, हमने यही कहा है नित्य दृष्टि विशिष्ट माने नित्य दृष्टि स्वरूप जो आत्मा है उसको दिखाना चाहिए आपको, उसको ज्ञान कराना चाहिए यज्ञ बलि के द्वारा, उस शास्त्र को यही ज्ञान कराना चाहिए, ये हमने कहा। पांच में कहते विशिष्ट माने क्या है, स्वरूप नित्य दृष्टि स्वरूप जो आत्मा है, नित्य दृष्टि और आत्मा में भेद नहीं, तो क्योंकि अन्यत्र आएगा नई द्रष्टु दृष्टि विपरीत को विद्यते अविनाशी, वो दृष्टि को अविनाशी बोला है किसको, दृष्टा की दृष्टि, दृष्टि को अविनाशी कहा है, इसलिए यहां नित्य दृष्टि स्वरूप जो आत्मा है उसको दिखाना चाहिए, लौकिक दृष्टि से पारमार्थिक दृष्टि को अलग करके उसको आत्मस्वरूप में देखना चाहिए, पारमार्थिक दृष्टि को, यह हमने जो कहा तथा कर्तृकर्म विशेषण त्यागा। देखो ये दो बार जो दृष्टि शब्द आया है, एक कर्ता का विशेषण माने साक्षी का विशेषण, और एक है कर्म माने मनोवृत्ति का विशेषण, साक्ष्य का विशेषण, साक्षी और साक्ष्य का विशेषण हो जाता है, एक दृष्टि साक्षी का विशेषण है और एक दृष्टि साक्ष्य का मनोवृत्ति का विशेषण है, एक या कर्तृकर्म माने साक्षी साक्ष्य, ये समझना यहां पर कर्ता और कर्म का। तथा कर्तृकर्म विशेषण दो दृष्टि की चर्चा इसलिए हमने की है, एक तो साक्षी का विशेषण है और एक कर्म माने इसको मनोवृत्ति का विशेषण है, विशेषण दृष्टि शब्द से द्वि प्रयोग उत्पत्ति थे, दृष्टि शब्द का दो बार जो प्रयोग है ना वो घट जाता है ऐसा करना, दृष्टि शब्द जो दो बार प्रयोग मंत्र में दो बार है, एक तो दृष्टारंभ में दृष्टि घुसा हुआ है, दृष्टारूप दृष्टि है वहां, जब दृष्टा कहेंगे तो दृष्टि कर्ता को तो दृष्टा बोलना है ना, अर्थ से आ जाता है, जैसे गंदा माने गमन करता होता है इसी प्रकार उपपद्यते, कहा छह नंबर के पढ़ने का देते उपपद्यते माने साक्षित्व है ना, साक्षित्व है ना उपपद्यते, द्वि प्रयोग है साक्षित्व है ना उपपद्यते, माने आत्मस्वरूप निर्धारण आया, साक्षित्व है ना आत्मस्वरूप निर्धारण आया, साक्षी रूप से आत्मस्वरूप निर्धारण करने के लिए दो दृष्टि की चर्चा हुई है, साक्षी रूप से आत्मस्वरूप का निर्धारण करना यहां, इसके लिए यहां पर दो बार दृष्टि का प्रयोग किया, न दृष्टि दृष्टारंभ पश्य इत्यादि वाक्य इसलिए है। यहां तक अभी वार्तिक आने वाली है, यहां आत्मस्वरूप निर्धारण तक वार्तिक ही चलती है, नहीं दृष्टुर दृष्टि रीति से प्रदेशांतर वाक्य ने एक वाक्यता उत्पन्न होती, हाँ तब साक्षीभूत दृष्टि को कहेंगे यहां एक दृष्टि पारमार्थिक दृष्टि अतिरिक्त करते हैं, उस स्थिति में क्या होगा, नहीं द्रष्टुर दृष्टि विपरीत रूप विद्यते अविनाशित्व, आगे चतुर्थ अध्याय में आने वाला है उसके साथ भी एक वाक्य तो हो जाता है, वो अविनाशी दृष्टि है, कौन सी दृष्टि है वो, मनोवृत्ति विनाशी दृष्टि है, अविनाशी दृष्टि कहने से उसके साथ में एक वाक्य तो हो जाता है, इस वाक्य न दृष्टि दृष्टारंभ पश्य का एक वाक्य हो जाता है, किसके साथ, नहीं द्रष्टुर दृष्टि विपरीत रूप विद्यते अविनाशित्व, उसके साथ एक वाक्यता होगी, ये प्रदेशांतर वाक्य ने एक वाक्यता उत्पन्न हो जाए, आगे प्रदेशांतर अन्य प्रदेश में है, कहा चतुर्थ अध्याय में वो अभिधान तृतीय अध्याय में है, ये वाक्य चतुर्थ अध्याय में आने वाला, उसके साथ एक वाक्यता सिद्ध हो जाती है। सात और आठ की टिप्पणी में नंबर दे दिया, चार दिन तेईस में आएगा ये वाक्य, आठ रोज दे चार दिन बाईस कर दी, तथा और भी वाक्य केनो परिसर वाक्य से आदमी इसका एक वाक्य होगा न दृष्टि दृष्टारण पश्चिम जो हमें विषय में है इसका केनो परिसर में जो वाक्य आया उसके साथ भी एक वाक्यता हो जाती है ऐसा मानने पर क्या दृष्टि रूप साक्षी ऐसा एक अर्थ लेने पर उसको लौकिक दृष्टि से नहीं देख सकते ऐसा अर्थ करना पड़ता है ठीक है तथा तथा जो उसी प्रकार उसके साथ भी एक वाक्यता होगी इस वाक्य का न दृष्टि दृष्टारण पश्चिम का किसका चक्षुषि पश्यति श्रोत्र विधम श्रुतम यक्षुषा न पश्यति ये न चक्षुषि पश्यति ऐसा है तदेव प्रमुतम विद्धि नेदम इधर उपास परिषद है तो चक्षु के द्वारा जिसको देख नहीं सकता लोग लोग जिसको देख नहीं पाते चक्षु के द्वारा ये न चक्षुषि पश्यति जिसके द्वारा चक्षु को देखता है लोग ये न लोक चक्षुषि पश्यति जिसके लोग चक्षु को जिसके चक्षु को देखता है आंख ठीक है कि नहीं कौन जानता है डॉक्टर नहीं जानता डॉक्टर को पता नहीं होता वो तो हम जैसा बताएंगे वैसे नंबर बदलता रहेगा वो शीशा का ये न चक्षुषि पश्यति जिसके द्वारा चक्षु को देखा जाता है आंख ठीक है या नहीं वो उसी को ब्रह्म समझो जो उपासना की जाती है ब्रह्म नहीं इत्यादि कहा चक्षुषि पश्यति चक्षुओं को देखता है जिससे श्रोत्रम इदम श्रुतम यह श्रोत्रेण न श्रृणती ये न श्रोत्रम इदम श्रुतम ऐसा आया जो सूत्र के द्वारा जिसको सुना नहीं जाता सूत्र माने श्रोत्र के विषय नहीं है जो जिसके द्वारा श्रोत्र इंद्रिय के बारे में जाना जाता है जानता है वो कान ठीक है कि बहरा है या नहीं क्या है जिसके द्वारा जिससे जानता है उसी को ब्रह्म समझो ऐसा आया है तो उसके साथ एक वाक्यता हो जाती है एक बात इधम श्रुत्यंतरेण एक वाक्यता उपन्न ये जो अन्य श्रुति आई है कम केनो परिश्रुति के साथ एक वाक्यता है एक तो प्रदेशांतर के साथ एक वाक्यता है नई दृष्टि दृष्टि प्रलुप्त के साथ एक वाक्यता होगी और अन्य श्रुति केनो परिषद के साथ भी एक वाक्यता होगी किसके न दृष्टि दृष्टारंभ पश्य इस वाक्यता दो दृष्टि मानने पर एक अन्य श्रुति तथा नौ की टिप्पणी में कहा आत्मा कूटस्थ दृष्टि स्वीकृत से थी आत्मा कैसा है कूटस्थ दृष्टि स्वीकार करना आत्मा में कूटस्थ दृष्टि है नित्य दृष्टि है अभिकारी दृष्टि ऐसा स्वीकार करने पर इनके साथ भी संबंध हो एक वाक्यता हो जाती है कहा न्यायाच और युक्ति संगत भी है न्याय वाली युक्ति युक्ति संगत भी है वो न्याय भी बताते हैं क्या न्याय है एवं एवं दस में कहते हैं एवं तस्य कूटस्थ दृष्टित्व सत्यव माना आत्मा को कूटस्थ दृष्टि मानने पर ही कूटस्थ दृष्टि आत्मा है दृष्टि वाला नहीं दृष्टि आत्मा है कूटस्थ दृष्टि आत्मा ऐसा मानने पर निर्लेप दृष्टि अविनाशी दृष्टि मानने पर एवं भी आत्मनो नित्यत्व उपद्यतेगा आत्मा में नित्यत्व तभी सिद्ध होगा अगर दृष्टा मानेंगे तो विकारी हो जाएगा या दृष्टा का अर्थ है मंत्र में दृष्टा शब्द आया साक्षी है वो साक्षी बनना है तभी आत्मा में एवं ही आत्मा को नित्यत्व पते ऐसा कुटस्थ दृष्टि स्वीकार करने पर आत्मा कुटस्थ दृष्टि दृष्टि है ऐसा मानने पर दृष्टि स्वरूप मानने पर आत्मा में नित्यत्व सिद्ध होगा विक्रिया भाव एक तब क्रिया का भाव होने विकृत न होने पर नित्यत्व सिद्धि होगा विक्रियावच्च नित्यत्व यदि जब विपरीत सिद्धम वह आत्मा विकृत भी होता है और नित्य भी होता है यह कहना विरोध होता है विक्रियावान भी है विकृत होता है कहना और नित्य है कहना विरोध होता है मृत्यु विकार हो जाता है तो मृत्यु नित्य नहीं हो सकती जो विकारवान हो वो तो नित्य नहीं हो सकता तो श्रुति बोलती है आत्मा के विषय में ध्यायति व लेलायति व ऐसा बोलती है आगे चतुर्थ अध्याय में यह आएगा ध्यान का चिंतन करता जैसा दमन करता जैसा वास्तव में चिंतन नहीं करता सादृश्य से बोले से वो नहीं होता क्यों अंतकरण उपाधि के कारण दमन करता जैसा हो जाता है वास्तव में आत्मा दमन नहीं करता एक एक नंबर टिप्पणी दे दिया चतुर्थ अध्याय में आएगा बाकी तो आत्मा को विक्रिया मानना दृष्टा मानना संभव नहीं है नहीं दृष्टुर दृष्टि विपरीत लोगों की तथे अविनाशी तत्व चतुर्थ अध्याय में है दृष्टा के जो दृष्टि है ना दृष्टा रूप दृष्टि साक्षी रूप दृष्टि उसके अभाव नहीं होता विपरलोक नहीं होता मैंने अभाव नहीं होता क्यों अविनाशित्वाद ऐसा किया अविनाशी हो दृष्टि नित्य है और ये सो ही नित्य महिमा ब्राह्मण से तो ब्रह्मा तो परमात्मा का ही नित्य महिमा है आत्मा का क्या है न वर्धते कनिया न वर्तते कर्मणा नो कमिया, कर्म करने से उसकी आत्मा की वृद्धि भी नहीं होती है, न करने से आत्मा की ह्रास भी नहीं होता। या आत्मा की महिमा ही है, क्या महिमा है? न वर्तते कर्मणा नो कमिया, न तो कर्म से बढ़ता है वो वृद्धि को प्राप्त होगा, न कर्म न करने से ह्रास होगा, उसकी महिमा ऐसी इत्यादि। ऐसो नित्य महिमा ब्राह्मण से इत्यादि इति च श्रुत्यक्षराणी अन्यथा न गच्छन्ति। ये जो श्रुति वाक्य जितने भी दिया गया है, न्याय इति व लीला इति व और न ही द्रष्टु दृष्टे विद्यते आत्मा के विषय में जो बोल रहे हैं, और ऐसो नित्य महिमा ब्राह्मण से इत्यादि जो कहा गया है, ये श्रुति वाक्य जितने भी है अन्यथा न गच्छन्ति, अन्य प्रकार से अनुकूल नहीं होते, साक्षी माने बिना अन्य प्रकार से अनुकूल नहीं होते। श्रुतिया टिप्पणियां एक से लेकर के चार तक है ना, सब नंबर दिया हुआ है। एक में चार तीन सात दे दिया, दो में वो दिया चार तीन तेईस है, वो तीन दे दिया चार चार तेईस है, और चार में देते हैं स्वार्थे न प्रामाण्य लभन्ते अन्यथा न गच्छन्ति, माने स्वार्थ में प्रामाण्य प्राप्त नहीं कर सकते। यदि विक्रियावान मानने पर आत्मा को दृष्टा माने दृष्टि को पैदा करने वाला, दृष्टि का कर्ता मानने पर ऐसी स्थिति आ जाएगी, इनमें प्रामाण्य नहीं होगा सकती हो, ऐसी स्थिति आएगी। कहा टीका से देखें, प्रदर्शन तव्य पदार्थ उपरिष्टात इति शब्दों द्रष्टव्य। भाष्य में कहा था यथा तो अस्माभि व्याख्यातम लौकिक दृष्टि विभिच्य, लौकिक दृष्टि से पारमार्थिक दृष्टि को पृथक करके नित्य दृष्टि विशिष्ट आत्मा प्रदर्शन तव्य, ऐसा दिखाना चाहिए कहा, उसके आगे इति जोड़ना चाहिए, ऐसा हमने कहा। टीकाकार बोले भाष्य में प्रदर्श्य तव्य है, उसके आगे इति जोड़ के काम करना, ऐसा हमने कहा, यह अर्थ हो जाएगा। टीका में कर्तृकर्म विशेषणत्व ने साक्षी साक्ष्य समर्पत्व ने दिया, भाष्य में दे दिया तथा कर्तृकर्म विशेषणत्व ने कहा, उसका अर्थ टीकाकार कहते हैं साक्षी और साक्ष्य का समर्पण, एक दृष्टि साक्ष्य का समर्पण करने वाली है विशेष, और एक दृष्टि साक्ष्य का मनोवृत्ति का समर्पिका है दृष्टे षष्टम द्वारा, दृष्टार में छिपी हुई दृष्टि साक्षी का समर्पण करने वाली। ये जो कर्तृकर्म विशेषणत्व था उसका टीका में लिखा है कर्तृकर्म विशेषण माने साक्षी साक्ष्य समर्पकत्व, साक्षी और साक्ष्य का समर्पक है। समर्पक माने क्या फिर कहते हैं बारह में कहा, तेरह में कहा उपस्थापकत्व, उसे उपस्थित करने वाले हैं, एक साक्षी को उपस्थित करने वाले, एक साक्ष्य को उपस्थित करने वाले, दो दृष्टि यह है। ठीक हमें करने आ गए तत्समर्पण में भी कुत्र को देते, साक्षी और साक्ष्य का समर्पण करने के लिए दो दृष्टि के चर्चा के हाथ, तो फिर उसका उपयोग कहां होगा यह प्रश्न आया। तत्समर्पण साक्षी और साक्ष्य का समर्पण जो दृष्टि के द्वारा होना है वो भी कहां उपयुक्त तो होगा, यह संग्रहण पर चौदह की टिप्पणी कहा उपकार कहां उपकार करता है प्रश्न आया। तो कहा आत्मतत्व आत्मस्वरूप निर्धारण आया, देखा आत्मस्वरूप का निर्धारण करने के लिए ऐसा किया जाता है। आत्मा का स्वरूप क्या है? दृष्टि रूप है, अविनाशी दृष्टि रूप है, ऐसा निर्धारण करने के लिए। एक दृष्टियादि साक्षी आत्मा न तद विषय थे, दृष्टियादि का जो साक्षी आत्मा है वो दृष्टियादि का विषय नहीं है, यही तो है न दृष्टि दृष्टारम पश्य, दृष्टियादि साक्षी आत्मा न तद विषय थे तत्स्वरूप निश्चयार्थम साक्षाद समर्पणम, उसी आत्मा के स्वरूप को निर्धारण करने के लिए साक्ष्य जो मनोवृत्ति आदि का समर्पण किया गया, न कथन इसलिए है। आत्मा नित्य दृष्टि स्वभाव, आत्मा नित्य दृष्टि स्वभाव वाला है, दृष्टि करता नहीं है, नित्य दृष्टि स्वभाव वाला है आत्मा, नित्य दृष्टि स्वभाव न दृश्य आया दृष्टि विषय, दृश्य जो दृष्टि है मनोवृत्ति है उसका विषय नहीं बनता, ये श्रुति यही बोल रही है न दृष्टि दृष्टारंभ्य चेत, इतना है तो न दृष्टि इत्यादि वाक्य वाक्य से अर्थ, इतना यदि यह वाक्य का अर्थ हो न दृष्टि दृष्टारंभ्य का अर्थ यह हो, क्या अर्थ हो? आत्मा नित्य दृष्टि स्वभाव वाला है, न दृश्य आया दृष्टि विषय, दृश्य दृष्टि का विषय आत्मा नहीं है, ये वाक्य का अर्थ यदि आता हो, किस वाक्य का? न दृष्टि दृष्टारंभ्य वाक्य का अर्थ आता हो स्थिति में तो क्या होगा? तदा नहीं इत्यादि ना अश्य एक वाक्य तो सिद्ध, फिर इस बात इस श्रुति का आगे नहीं दृष्टु दृष्टि विपरीलोभ व्यतीत अविनाशित्वाद चतुर्थ अध्याय में आने वाक्य के साथ एक वाक्य सिद्ध होगा क्या होगा वहां अविनाशी दृष्टि बोला हुआ है दृष्टा की जो दृष्टि दृष्टारूप जो दृष्टि है उसका विनाश नहीं होता कहा हुआ चतुर्थ उसके साथ यहां न दृष्टि दृष्टारंभ पश्य एक वाक्यता तभी होगी क्या मानने पर होगी कहा यही है आत्मा नित्य दृष्टि स्वभाव है ये मानना होगा और न दृश्य या दृष्टि दृश्य दृष्टि जो मनोवृत्ति है उसके विषय नहीं आत्मा ऐसा मानने पर चतुर्थ अध्याय में आने वाला जो वाक्य है कौन नहीं दृष्टो दृष्टि विपरीत को बीते थे अविनाशित तो उसके साथ एक वाक्यता तभी होगी वाक्य तो सिद्ध कहा तस्मात यथोक्तार्थत्वमेव हमने जो संगति लगाई है दो दृष्टि करके वही अर्थ है इसका यथोक्तार्थत्वमेव न दृष्टि इत्यादि वाक्य से न दृष्टि दृष्टारोप से इत्यादि वाक्य का यही अर्थ है इसी प्रकार इत्या नहीं कहा इसको कहते नहीं दृष्टो दृष्टि विप्रलोभ बुद्ध थे प्रदेशांतर वाक्य एक वाक्यता उपन्या तभी होगी आत्मा लौकिक दृष्टि का विषय नहीं है दृष्टि स्वरूप है ऐसा मान्य पर ही वाक्य के साथ एक वाक्यता होगी टिप्पणी थी तस्मान में पंद्रहवीं टिप्पणी थी तयोर एक वाक्यतायाम इष्टत्वात् यह श्रुति और चतुर्थ अध्याय में आने श्रुति में एक वाक्य तो इष्ट है तो विरोध हो जाएगा या दृष्टिकर्ता मानेंगे आत्मा को और वहां पर दृष्टि स्वरूप मानने पर फिर वहां विरोध आएगा आत्मा कूटस्थ दृष्टि इत्यत्र तलबकार श्रुति में संभाव है आत्मा कूटस्थ दृष्टि नित्य दृष्टि वाला आत्मा नित्य दृष्टि स्वरूप है आत्मा इसमें तलबकार सुख केनो परिषद तलबकार श्रुति है माने केनो परिषद क्या है छांदो के उपनिषद के जो तलबकार शाखा में केनो परिषद है छांदो के बोलो सहस्त्र वर्तमान सामवेद हजार शाखाएं थी किसी जमाने में सामवेद सहस्त्र वर्तमान सामवेद ऐसा आ रहा है हजार शाखा थी किंतु आज ऐसे कुचक्र चला नास्तिकों के प्रबल होने से केवल तीन शाखा बची है कहते हैं प्राणायणी कौथुमी तलबकार ऐसा तीन शाखा एक हजार में से इतना ह्रास वेदों का यह स्थिति बनी है 997 शाखा का है सामने की स्थिति ये तलबकार शाखा स्थिति को उदाहरण देते रहा तथा चक्षुषि पश्यति न चक्षुषा पश्यति न चक्षुषा पश्यति ये न चक्षुषि पश्यति इत्यादि जिस चक्षु के द्वारा जिसको देखा नहीं जाता जिसके द्वारा चक्षु देखी जाती है वो आत्मसंयोग वो ब्रह्मसंयोग इत्यादि और न श्रोत्रेण श्रृणोति ये न श्रोत्रम श्रुतम मतम जिसके द्वारा स्रोत्र सुना हुआ हो जाता है स्रोत्र को जान जानने वाला है बात है स्रोत्र के साक्षी है चक्षु के साक्षी है क्या एक आतीगा में जाते हैं तस्य कूटस्थ दृष्टित्व हेत्वंत्र भाव वो आत्मा से मैंने आत्मा ना जो आत्मा है कूटस्थ दृष्टि है वो नित्य दृष्टि है वो आत्मा दृष्टि होने में अन्य हेतु है न्यायाच युक्ति संगत भी है वो आत्मा को नित्य दृष्टि मान क्या न्याय तो कहते तम एवं न्याय विश्लेषित उसी न्याय जो बताया था उसी के विस्तार करते हैं भाष्यकार आगे एवं एवं इत्यादि एवं एवं ही आत्मा में नित्यत्व को पत्य थे आत्मा को कूटस्थ दृष्टि स्वरूप मानने पर ही आत्मा में नित्यत्व की सिद्धि होगी विक्रिया भाव यदि क्रिया न हो तब आत्मा में नित्यत्व सिद्धि होगी विपक्ष दोषम विपक्ष क्या है कि क्रियावान बोलेंगे आत्मा क्रियावान बोलेंगे दृष्टिकर्ता मानेंगे जैसे भर्त प्रबंध मान रहे थे उस स्थिति में क्या दोष देते हैं विपक्ष दोषम सत्र में कहा विक्रियावत्त हो गया आत्मा में क्रियावान स्वीकार आत्मा को क्रियावान स्वीकार करने पर दोष कहेंगे क्या कहेंगे विक्रियावत् नित्य विपरीत आत्मा को सभी वादियों ने नित्य माना है किंतु क्रियावान भी मानना और नित्य भी मानना भारतीय प्रबंध क्रियावान मान रहे दृष्टिकर्ता मान रहे हैं उसको तो कर्ता होगा तो क्रिया विशिष्ट होगा क्रियावान मानना जो क्रियावान होगा विकृत होता है और नित्य मानना विरोध होता है ठीक है मैं कहता हूं इतस्य आत्मनो नास्ति विक्रिया होता इस हेतु से भी आगे श्रुतियां दे रहे हैं इस हेतु से भी आत्मा में क्रियावान क्रियावत्त होना संभव नहीं दृष्टिकर्ता होना संभव नहीं आत्मा को जैसे भारतीय प्रबंध कह रहे थे नौ की टिप्पणी में कहा यहां श्रुत्यंतर अनुपत्य अन्य श्रुति घटेगी नहीं आत्मा को विक्रियावान मानने पर। ठीक है कौन श्रुति है ध्यायति व लेलायति व चतुर्थ अध्याय इसी माना है नहीं दृष्टो दृष्टि विपुल विद्यते ये भी चतुर्थ अध्याय माना है येसो नित्यो महिमा प्रामणस्य इत्यादि चतुर्थ अध्याय माना है। श्रुत्यक्षराणी अन्यथा न गच्छन्ति आत्मा को कूटस्थ दृष्टि स्वीकार न करने पर यह श्रुति यह शब्दावली घटने वाली नहीं है आत्मा कूटस्थ दृष्टि यही मानना होगा कूटस्थ नित्य दृष्टि आत्मा है यह मानना होगा नहीं तो घटेगी नहीं कहा। ठीक है अन्यथा भाष्य में जो अन्यथा न गच्छन्ति है ना यह श्रुति अन्य प्रकार से घट नहीं सकती है इसी का अर्थ करते हैं। ठीक है अन्यथा विक्रियावत्व सति आत्मा को क्रियावान मानने पर यह श्रुतियां घटेगी नहीं बोल दिया। अब वार्तिक है अब वार्तिक न दृष्टे द्रष्टारम यहां से लेकर भाष्य में न दृष्टे द्रष्टारम पश्य न श्रुते श्रोत्र यहां से जो भाष्य में दिया था यहां से लेकर न दृष्टे द्रष्टारम इति आरभ्य यहां से आरंभ करके आत्मस्वरूप निर्धारण आया दो पृष्ठ के बाद में आत्मस्वरूप निर्धारण आया आया हुआ भाष्य इति अंत भाष्य पात्र आविष्कराणी वार्तिकाने बढ़े इतने माने भाष्य के माने न दृष्टे द्रष्टारम पश्य ये भाष्य से लेकर आत्मस्वरूप निर्धारण आया दो पढ़ने के बाद में है तो इतने के ऊपर वार्तिकार यहां 22 वार्तिक लिखते हैं वार्तिकार 22 तो यहां कुछ पूर्व पक्ष वाक्य है भर्ती प्रपंच वाक्य है कुछ सिद्धांत वाक्य है पहले पूर्व पक्ष वाक्य रखते हैं भर्ती प्रपंच का क्या कहना है तथा ही कहा दृष्टिभेदम कृत्व दृष्टि इत्यादि काम श्रुति केचित व्याचक्षते धीरा प्रसाद जात वेद दृष्टिभेदम कृत्व दो दृष्टि भेद किए बिना ही एक ही दृष्टि मान करके भर्ती प्रपंच न दृष्टि द्रष्टारम पश्य नित्य दृष्टि को मानकर एक ही दृष्टि मानकर दृष्टिभेदम अकृत्व दृष्टि को दो दृष्टि के भेद किए बिना ही दृष्टेर इत्यादि काम श्रुति दृष्टे न दृष्टे द्रष्टारोप से इत्यादि जो श्रुति है वह केचित व्याचक्ष धीर माने बुद्धिमान लोग व्यंग्य कर रहे हैं कुछ बुद्धिमान लोग ऐसे व्याख्या करते हैं कौन जा प्रसादा जातवेद सा जातवेद होता अग्नि अग्नि की कृपा से कि अग्नि को उपासक है लोग या वह जीवन अग्निहोत्र दुहयात वाले हैं जातानी सर्वाणी व्यक्ति की जातवेद सर्व धातु असुन ऐसा उदादि व सूत्र है तो विद ज्ञान धातु है इसे असुन प्रत्यय करके वेदस बनाया जाता है सुकर जात वेदा तो अग्नि के कृपा से क्यों अग्नि के उपासक है ये अग्नि के प्रसन्नता से ऐसा कहते हैं अग्नि के आशीर्वाद से ऐसा बोलते हैं क्या बोलते हैं उनका कहना यह दृष्टिभेद नहीं कर दो दृष्टि नहीं कहते यहां एक ही दृष्टि करते दृष्टेर इत्यादि का श्रुति न दृष्टे द्रष्टारम पशे ये जो श्रुति है इसको अर्थ ऐसा करते हैं कुछ लोग ऐसा माने भर्ती प्रबंध का व्याख्या है। ठीक है इसकी है न दृष्टेर इत्यादि भाष्य अनुसार न दृष्टे द्रष्टारम पशे इत्यादि जो भाष्य है ना भाष्य के अनुसार व्याख्या पहले सिद्धांत में व्याख्या की सिद्धांत ने अपनी व्याख्या की इसकी दो दृष्टि की चर्चा की आगे भर्ती प्रबंध व्याख्यान अनुवादित है और भर्ती प्रबंध की व्याख्या वो किस प्रकार व्याख्या करते हैं उसका अनुवाद करते हैं दृष्टि इत्यादि दृष्टिभेद मातृत्व दृष्टि इत्यादि का श्रुति के धीरा प्रसाद जातवेद दृष्टे कर्तारमात्मान न पश्ये क्रियमाणया दृष्टया रूपानुपाते न क्रिया कर्तृकर्मिका भक्ति प्रबंध की व्याख्या है सारा दृष्टे कर्तारमात्मान दृष्टि का जो कर्ता दृष्टा में मानते दृष्टि का कर्ता क्या मानते हैं दृष्टि का कर्ता किंतु दृष्टि का कर्ता मानना प्रश्न के आधार पर घटता है सत्य जागरण का प्रश्न किस प्रकार है यद साक्षात अप्रोक्षात ब्रह्मा या आत्मा सर्वांतर तन्मय व्याचक्ष उसके आधार पर दृष्टि का कर्ता मानने पर विकार हो जाएगा विकारी होगा दृष्टि कर्तारम आत्मा न पश्यगत दृष्टि का जो कर्ता है आत्मा उसको तुम देख नहीं सकते हो ऐसा वो कहते हैं उनकी व्याख्या ऐसी है भर्ती प्रबंध क्रियमाण है क्यों दृष्टि क्रियमाण है कर्ता के द्वारा क्रियमाण है उसके द्वारा आत्मा को देख नहीं सकते जान नहीं सकते दृष्टिया रूपानुपात न दृष्टि आत्मा की तरफ नहीं जाती रूप की तरफ जाती है रूप को प्रकाश करने वाली किसका दृष्टि मारे क्या रूप को प्रकाश करेगी नील पिता आदि रूप को प्रकाश करने वाली है आत्मा को प्रकाश नहीं कर सकती है, उनका कहना यही है। दृष्टिया रूपानुपाती ने रूप के तरफ जाने वाली जो दृष्टि है वो न क्रिया कर्तृकर्मिका कहते हैं, क्रिया जो है ना दृष्टि क्रिया है, कर्ता के द्वारा निष्पन्न क्रिया है, वो कर्ता को कर्म ने विषय नहीं बना सकती। ये करें कर्ता कर्म ऐसे आंस कर्म कर्ता कर्म जिसका नहीं हो सकता यही है। न क्रिया कर्म कर्तृका कहा, कर्ता कर्म नहीं हो सकता, विषय नहीं हो सकता, दृष्टि का विषय नहीं बनेगा आत्मा, क्यों आत्मा ने दृष्टि को पैदा किया उनके मन में, दृष्टि का कर्ता है आत्मा, तो क्रिया है दृष्टि, वो कर्ता को विषय नहीं कर सकते। ये कहा प्रथम तद व्याख्या भर्ती प्रबंधक व्याख्या कैसे, ये प्रश्न उठा तो कहा इतिहास सिद्धांत की ओर शंका उठाए तो कहा न इत्यादि श्रुति अक्षरार्थम तद इष्टम न दृष्टे द्रष्टु विप्रलुप न दृष्टे द्रष्टारंभ से इत्यादि श्रुति के जो वाक्यावली है उनका इष्ट क्या है। भर्ती प्रबंध को तद इष्ट माने भर्ती प्रबंध इष्ट, भर्ती प्रबंध इष्ट क्या है वो बताते हैं। दृष्टे इत्यादि कहा दृष्टे कर्ता आत्मा उनकी व्याख्या ही है, दृष्टि का कर्ता जो आत्मा है न पश्य क्रियमाण या क्रियमाण जो दृष्टि है उसके द्वारा आत्मा को देख नहीं सकते हो, क्यों दृष्टिया दृष्टि के द्वारा वो दृष्टिया उस दृष्टि के द्वारा आत्मा को नहीं देख सकते, क्यों रूप के तरफ जाने हो रूपानुपाती है वो आत्मानुपाती नहीं है दृष्टि, वो तो नील पिता रूप को विषय करेगी न क्रिया कर्म कर्तिका कहा टीका कहते हैं। दृष्टि ही चक्षु द्वारा जाता है, दृष्टि जो है चक्षु के द्वारा उत्पन्न हो माध्यम से निकली है जाता है, देवृत्ति ही चक्षु के माध्यम से बनी हुई अंतकर्म की वृत्ति है या दृष्टि वृत्ति है, दृष्टि ही चक्षु द्वारा जाता, चक्षु के माध्यम से अंतकर्म में वृत्ति बनी हो दृष्टि, रूपम गोचर आई थी वो तो रूप का कोई विषय कराएगी विषय का विषय करती है, तया हमारे उस दृष्टि के द्वारा जो रूपानुपाती दृष्टि है उसके द्वारा दृष्टिया न सक्यो विषय कर तुम आत्मा वहां विषय नहीं बनाया जा सकता, इसमें हेतु बताते हैं क्या रूपानुपाति न्याय करके लिख दिया बात भातिकार लिखते हैं रूप की अनुपाति है उसके द्वारा आत्मा को विषय नहीं कर सकते किंच न सातम विषय कर सामने वो दृष्टि सा दृष्टि तम मैंने आत्मा न विषय करोगी विषय नहीं कर सकती क्यों कहते हैं तत्क्रियात्वाद क्यों आत्मा की क्रिया है दृष्टा का क्रिया दृष्टा से पैदा हुआ मानते हो दृष्टा करता है वो क्रिया है तत्क्रियात्वाद आत्मक्रियात्वाद गति रूप गंधार जैसे गति गमन जो है गंता को विषय नहीं कर सकती गमन ग्राम आदि को विषय करेगी गंता को विषय नहीं कर सकती इसी प्रकार तो दृष्टि जो है दृष्टा को विषय नहीं कर सकती यह अर्थ है स्मृति का ऐसा कहते हैं हम लोग आगे दृष्टे रीति चाष्टी यम क्रियमाण तो हेतु कर्मण्य पतु विज्ञा नाशा वर्तांतर है अतः दृष्टे इति यम षष्ठी न दृष्टे दृष्टारंभ दृष्टे पद षष्ठी जो है ना वो कर्म द्वितीयांत के स्थान पर षष्ठी विभक्ति हो रखी ऐसा कहते हैं कर्मणि षष्ठी है कर्त कर्म कृति के द्वारा दृष्टे रीति से षष्ठी यम यम षष्ठी है जो षष्ठी विभक्ति है दृष्टे पद में क्रियमाण तो हेतु क्रियमाण हेतु है क्रिया है वो आत्मा के द्वारा किया गया ऐसा मानते हैं वो कर्मणि एक तो विज्ञा है वह षष्ठी कर्म में है कर्मणि द्वितीय से द्वितीय दृष्टि में होना था किंतु वह कर्त्य कर्म कृति लगकर के षष्ठी हो गई ऐसा कर विज्ञा नासो अर्थांतर है तो असो दृष्टि अन्य अर्थ में नहीं है माने षष्ठी शेष अर्थ में नहीं है षष्ठी संबंध अर्थ को लेकर के षष्ठी से सूत्र करता है वो नहीं है यहां तो कर्तिक्रम कृति के द्वारा कर्म को बात करके षष्ठी विभूति कही ऐसा कहते हैं दृष्टे शब्द में दृष्टि में ऐसा समझना चाहिए यह अर्थ करते हैं एवं व्याकुर्वन व्याकुर बताऊं इस प्रकार व्याख्या करने वाले जो भर्ती प्रबंध है उनके अभिप्राय बताते हैं भाष्य का वार्तिका दृष्टेरियम ये कहा दृष्टे रीति यम षष्ठी जो षष्ठी विभक्ति है ना दृष्टे पद वह क्रियमाण थे तो क्रिया है वो दृष्टि क्रिया होने से कर्मणी तो विज्ञा कहा वो कर्म भी जानना चाहिए वो षष्ठी नासो अर्थांत रहता षष्ठी शेषे सूत्रार्थ में नहीं है ये संबंध में षष्ठी नहीं है कर्म में षष्ठी है ऐसा समझ रहा हूं ये कहते हैं कहा ठीक है कर्मणी व षष्ठी इतर दृष्टेर दृष्टेर आत्मना निष्पाद्यत्व में दुआ कर्मणीय षष्ठी करके बोल रहे हैं वो दृष्टे पद में जो षष्ठी विभूति कर्म में है क्यों कहते हैं आत्मा के द्वारा निष्पाद्य है ना आत्मा ना निष्पाद्य तो आत्मा के द्वारा तैयार हुई है, इसलिए कर्म में सृष्टि जो किया जाता है, जैसे घट को किया जाता है कर्म होता है, घटम करोति बोला जाता है, कर द्वितीय पद द्वितीय विभक्ति होती है, या दृष्टि षष्टि है जो आत्मा के द्वारा क्रियमाण है, क्रियमाण जो होता है वो कर्म होता है, उसको द्वितीय विभक्ति प्राप्त है, तो षष्टी किया गया ये कर्त कर्म कृति के द्वारा। ये कहते हैं कर्मणे षष्टी, तत्र कर्म में षष्टी मान रहे हो भक्ति प्रबंध षष्टी विभक्ति को, आत्मना निष्पाद्य तुम हेतु, आत्मा के द्वारा निष्पाद्य है संपन्न होता है दृष्टि, इसलिए यही हेतु बताते हो, एक क्रियमाण तो हेतु, आत्मा ने किया है ना उसको बनाया, दृष्टिकर्ता मानते हैं आत्मा को, किंतु दृष्टिकर्ता मानने पर आत्मा विकृत होगा कि नहीं होगा उन्होंने सोचा ही नहीं अभी। सकर्मिकां क्रियायां कर्मो अंतरत्वं गमयितुं तु शब्द करते हैं। देखो धातु दो प्रकार के होते हैं, एक सकर्मक होते हैं एक अकर्मक होते हैं, जो सकर्मक धातु के प्रयोग होते हैं सकर्मकम क्रियायां, सकर्म क्रिया है, जैसे गच्छति गम धातु सकर्म है, कुत्र गच्छति ग्रामम कर्म मित्र है, शेते देवदत्त शेते कुत्र शेते ऐसा होगा अकर्मक है, स्थान नहीं बता सकते उसको सोता है ऐसा नहीं बनेगा अकर्मक है। तो सकर्मी काम क्रियायाम जो सकर्मक धातु जितने भी होते हैं, या दृष्ट धातु सकर्मक है, जब पश्यति बोलेंगे तो किम पश्यति घटम पश्यति, कुछ न कुछ होगा कर्म मिलेगा, सकर्मक है दृष्ट धातु सकर्मक है यहां, तो दृष्टारम जो बोला जा रहा है सकर्म धातु का प्रयोग है, दृष्ट धातु से त्रिज करके बनाया हुआ दृष्टि शब्द वहां द्वितीयांत दृष्टारम है, सकर्म काम क्रियायाम कर्म अंतरत्व, कर्म अंतरंग होता है, इसलिए गमे तुम तू शब्द इसको लेकर के इसको सिद्ध करने तू लगा दिया है वहां, आपकी जो तू शब्द है तू लगाया, कर्मणी एवं तो विज्ञाया ये तू इसके लिए है, एवं कारार्थम कर्मणी एवं तो विज्ञाया वे एवं लगा दिया है, कर्म में ही जाननी चाहिए षष्ठी को, अन्य अर्थ में नहीं, अन्य अर्थ क्या संबंध में नहीं, षष्ठी शेष में नहीं, ठीक है, एवं कार का अर्थ कहते क्या क्या अर्थ कहते हैं तो कहा नाशो अर्थांतर होता है, जिससे अन्य विषय में नहीं हो सकती है, माने संबंध में नहीं हो सकती षष्ठी है दृष्टि पद में, ऐसा कहते हैं कहा क्रियमाण या दृष्टि शेष रूप से अर्थांतर से बहिरंगत्वाद कहते हैं, क्रियमाण दृष्टि क्रियमाण होने से आत्मा के द्वारा क्रियमाण होने से जो शेष रूप जो षष्ठी है षष्ठी शेष सूत्र संबंध सामान्य में षष्ठी विभक्त करने वाला है वह, तो वो अर्थांतर वही है उसको बहिरंगत्व बहिरंग हो जाता है, तो असिद्धम बहिरंगम अंतरंग की परिभाषा लग जाएगा, या कर्म में षष्ठी है वो दृष्टि में षष्ठी शेष से षष्ठी नहीं है ऐसा कहते हैं, यतः दिया इसको दृष्टिकर्तृत्व आचष्टे त्रिजंते तथा मन यथोत कर्म दृष्टिया तम द्रष्टारम नानुपश्यति, और द्रष्टारम पद आता है ना उसका अर्थ दृष्टि का कर्ता मानते हैं, त्रिजंत पद है द्रष्टारम, दृष्टि शब्द बनाकर दृष्ट धातु से त्रिज करके दृष्टि बनाकर द्वितीयांत एक पद एक वचन है द्रष्टारम, तो दृष्टि करते तो आचर त्रिजंत है ना, त्रिजंत कौन है द्रष्टारम पद है वहां नहीं दृष्टि द्रष्टारम, द्रष्टारम पद का अर्थ करते हैं दृष्टि का कर्ता कहते हैं, द्रष्टारम है दृष्टि का कर्ता को तुम नहीं जान सकते हो ये कहना चाहते हैं, दृष्टि करते तुम आचर्ष्ट कहते हैं, त्रिजंत है ना त्रिजंत पद है द्रष्टारम यही पद है उसके द्वारा, तथा आत्मा आत्मा को इसी प्रकार मानते हैं दृष्टि का कर्ता मानते हैं त्रिजंत पद के द्वारा द्रष्टारूप पद के द्वारा कहा भरति पर्वत जैसे मानते हैं, यथोतः कर्म दृष्टिया तम, इसलिए कि कर्म की दृष्टि तम द्रष्टारम न अनुपस्यति, वो कर्म है क्रिया है कौन दृष्टि उसके द्वारा आत्मा को देख नहीं सकते हो यह कहा हुआ है कहते हैं, ठीक है षष्ठी व्याख्या है, षष्ठंत विभक्ति की व्याख्या कर दी उन्होंने, दृष्टि में जो षष्ठी विभक्ति लगी है कर्म में षष्ठी है, अब द्वितीयांत पद की व्याख्या करते द्वितीयांत कौन है द्रष्टारम, ठीक है षष्ठी व्याख्या या द्वितीयांत व्याख्या षष्ठी माने षष्ठंत पद की व्याख्या हो गई, अब द्वितीयांत पद की व्याख्या द्रष्टारम पद की व्याख्या वो इस प्रकार करते हैं, कहा क्या है वो दृष्टि दृष्टि कर्तृत्व आचार्य दृष्टि के कर्ता कहते हैं उसको, किसको द्वितीयांत पद के द्वारा वाच्य होगा आत्मा को दृष्टि कर्तृत्व मानते हैं, कहा त्रिजन तेरह तथा आत्मा ठीक है, उक्तम षष्ट्यर्थम दृष्टांत तथा शब्द तथा शब्द पार्थिव में दिया दृष्टिकर्तृ दृष्टांत त्रिजंत धातुं तथा जैसे दृष्टि में षष्ठी विभक्ति है उसी प्रकार यहां दृष्टिकर्तृत्व कहने के लिए लगाया। अस्तु कर्म दृष्टि दृष्टा च कर्ता किम ततो जातम। चलो दृष्टि कर्म है, कर्म में षष्ठी माना है उसको भर्ती प्रबंध तो चलो कर्म मानते हैं उसको, और दृष्टा कर्ता हो गया तो क्या अर्थ आया इसका, यह प्रश्न आया सिद्धांतिक वर्ष से। अस्तु कर्म कर्म दृष्टि, कर्म को दृष्टि को कर्म समझो समझते ठीक है, और दृष्टा च कर्ता दृष्टा कर्ता होगा तो फिर ततो किम जातम क्या नहीं सुनो का यतः इत्यादि कहा। यतो कर्म दृष्टियातम दृष्टारम न अनुपस्थित, इसलिए कर्म जो विषय है उसके द्वारा दृष्टा को देखने से क्रिया है, वो क्रिया के द्वारा कर्ता को देखना संभव नहीं ये कहा। कर्म माने क्या, ईप्सिततम कर्म कर्तुर ईप्सिततम कर्म व्याकरण सूत्र है। कर्ता अपने क्रिया के द्वारा प्राप्त करना अत्यंत इष्ट होगा जिसको, उसको कर्म कहते हैं व्याकरण। कर्म माने ईप्सिततम होता है, केवल ईप्सिता ही नहीं ईप्सिततम होगा, तमप लगा कर बोलते हैं, अतिशय इष्ट हो प्राप्त करने अपने क्रिया के द्वारा प्राप्त करने के लिए अतिशय इष्ट जो कारक होगा उसको कर्म संज्ञा कर देते हैं, और कर्म संज्ञा में कर्मणि द्वितीय सूत्र आता है, द्वितीय विभूति होती है ये स्थिति है। कर्म ईप्सिततम रूपम अतिशय प्राप्त करना इष्ट स्वरूप होता है कर्म, कर्म माने कर्म संज्ञा जिसकी होती है वो, यहां दृष्टि शब्द है वो कर्म संज्ञा, कर्म बना रहा है उसको ये दृष्टि को कर्म ईश्वर रूपम दृष्टांत रूपम दृष्टे कार्यत हित कर्म ईप्सिततम रूपम दृष्टे कार्यत हित, दृष्टि में कार्यत्व हेतु आया। देखो कार्य प्राप्त करना इष्ट होता है कर्ता को, कार्य जो है प्राप्त करना इष्ट होता है, कार्यत्व हेतु दिया है कर्ता का, दृष्टा का कार्य माना उन्होंने, इसलिए ईप्सिततम रूप कर्म ही है, प्राप्त करना रूप दृष्टि को है यह कहना चाहते हैं। चक्षुर मनोवा बुद्धिर्वा कर्तु कर्ण विषय, फिर दृष्टि को तो प्राप्त करना होगा तो कर्म होगा, फिर कर्ण क्या होगा तो कहते हैं चक्षु हो मन हो बुद्धि हो जो भी हो कर्तु कर्ण विषय, कर्ता का कर्ण यही हो जाएंगे इसका होगा। कर्मत्म दृष्टि प्रश्न थी, दृष्टि में षष्ठी विभक्ति कर्म में है, वो कर्म है उसको स्पष्टीकरण करते हैं भर्ती प्रबंध कहा। कर्म ईप्सिततम, ईप्सिततम है अतिशय इष्ट है उसको प्राप्त करना दृष्टि को, इसलिए वो कर्म है ईप्सिततम इत्यादि कहा। यथा और कहते हैं भर्ती प्रबंध कहते हैं दृष्टि क्रिया, दृष्टि माने क्रिया है, यहां दृष्टि शब्द क्रिया है, और तस्या यद्रूपम उसके जो स्वरूप होगा वो कर्म है, वो तभी ईप्सिततम वही प्राप्त करना इष्ट वही है। आत्मना सा कर्म चेत, सिद्धांत कहते हैं आत्मा का यदि कर्म है तो किम कारण, फिर कारण क्या होगा प्रश्न आगे चक्षुर मनोबुद्धि इति करना है, चक्षु हो मन हो बुद्धि हो कई कर्ण बन जाएगा, इन साधनों से दृष्टि प्राप्त करना चाहेगा वो, क्रिया प्राप्त करना चाहता है वो। तद्भाष्य मनुष्य वही तद्भाष्य माने भर्ती प्रबंध का ऐसा भाष्य है उनके यहां लिखा हुआ है, भर्ती प्रबंधक भाष्य यहां नहीं है, उनके भाष्य पहले था शंकराचार्य जी पहले था तो समुचयवादी भाष्य था वो चक्षु इत्यादि कहा ठीक है। विज्ञानात्मा तो कर्तात्र स्वातंत्र्यात् सर्वकर्मसु फलम रूपोपलब्धिश्च कर्तृदृष्ट्यवसानजम्, कर्ता कौन होगा फिर, ये तो क्रिया में आगे दृष्टि क्रिया है, और साधन क्या होंगे मन बुद्धि, चक्षु को मन बुद्धि में से कोई होंगे, कर्ता कौन होगा विज्ञान आत्मा, ये कहते हैं विज्ञान आत्मा तो कर्ता अत्र, इसमें कर्ता बनेगा विज्ञान आत्मा स्वातंत्र सर्व, विज्ञान आत्मा सभी कर्मों में स्वतंत्र है, सभी कर्मों में स्वतंत्र होता है, कर्म में कई कारक मिलकर के एक क्रिया सिद्ध होती है, अकेले से कोई भी क्रिया नहीं होती है, जैसे तंडुलम पचती कहते हैं भात पकाता है तो केवल देवदत्त कौन पकाएगा, उसमें अग्नि भी है जल भी है पात्र भी है तंडुल भी है और देवदत्त व्यक्ति भी है, तो कौन पकाता है तंडुल को पकाने वाला कौन, यदि पात्र न हो तंडुल पकेगा नहीं पक सकता, अग्नि न हो पकेगा नहीं पकता, जल न हो नहीं पकता, और व्यक्ति न हो उसको उठाना रखने वाला व्यक्ति न हो नहीं पकता, तो किसको कर्ता माने वह। तो पाणी ने जो सूत्र बना दिया स्वतंत्र कर्ता, क्रिया सिद्धि में जिसमें स्वतंत्रता है उसको कर्ता कहा जाता है, स्वतंत्र कर्ता। अन्य परतंत्र है, देवदत्त के अधीन होकर के अग्नि आदि काम करते हैं, अग्नि है जल है तंडुल आदि वह व्यक्ति के अधीन होकर काम करते हैं, किंतु व्यक्ति इनके अधीन नहीं है, अन्य को अन्य का अधीन न होता हुआ सबका अधीन करने वाला जो होता है वो उसी का नाम कर्ता होता है, स्वतंत्र जो होगा यही है। विज्ञानात्मक कर्तात्र कर्ता, यहां विज्ञानात्मा है, दृष्टि क्रिया है, कर्म है, और चक्षुरादि जैसे जो भी लिया कारण होगा और विज्ञानात्मा कर्ता है, ऐसा मानते भट्ट का। स्वातंत्र सर्वकर्म से सारे कर्मों में स्वतंत्र होने के कारण फलम रूप उपलब्धि, दृष्टि का फल क्या होगा, कर्ता ने दृष्टि पैदा कर दी, फल क्या रूप की उपलब्धि, विषय की उपलब्धि यही होगी, कर्तृ दृष्टि अवसान, कर्ता के दृष्टि, कर्ता का तो दृष्टि में जाकर के परिवेशान होगा, दृष्टि के आगे कर्ता कुछ नहीं कर सकता, दृष्टि तक समाप्त है, और दृष्टि फल को तैयार करती है, कर्तु दृष्टि अवसान, कर्ता का दृष्टि में अवसान है, ये उनका कहना है। तो कहते हैं जीव परोवा दृष्टा इति संधान संध्यान, न दृष्टि द्रष्टारम पश्य में जो दृष्टा शब्द आया है वो जीव है कि परमात्मा है दृष्टा शब्द से, ये प्रश्न आया तो उसे उत्तर देते हैं भरती प्रबंध, उत्तर देते हैं जीव परोवा दृष्टा, ये दृष्टा शब्द कौन है, तो उत्तर देते हैं कहा विज्ञान आपको तो कर्ता साथ कहा, या दृष्टा जो है कर्ता जो है विज्ञानात्मा है, परमात्मा नहीं है, दृष्टि शब्द का जो कर्ता है तो विज्ञानात्मा ही कहते हैं। दृष्टि सप्तम अर्थ, जो दृष्टि शब्द आया दृष्टि दिया उसका अर्थ सप्तम में मिलाना कहते हैं, उसमें दिया कर्तुर दृष्टि अवसान में जो दृष्टि शब्द है माने दृष्टौ अवसान जमा, ऐसा अर्थ करना, कर्ता का तो दृष्टि में ही समाप्त हो जाना है, यह अर्थ करना कहा सप्तमी अर्थ में, दृष्टि शब्द सप्तमी अर्थ में है कहा। विज्ञानात्म निवृत्त आया दृष्टि क्रियाया, विज्ञानात्मा से संपादित जो दृष्टि है क्रिया है वो विज्ञानात्मा के द्वारा निष्पादित जो दृष्टि क्रिया है वह फलम रूप उपलब्धि, उस क्रिया का फल होगा रूप की उपलब्धि, विज्ञानात्मा जब दृष्टि को तैयार करता है तो उसका फल रूप की उपलब्धि होगी, रूपोपलब्धि तदुक्त्या तद दृष्टि फल महा, इसलिए वो भरती प्रपंच के माध्यम से उसके दृष्टि का फल बताते हैं रूपोपलब्धि, यही है फलम कहा था, फलम रूपोपलब्धि कर्तृदृष्ट अवसान कहा। साधनत्व कर्ता अत्र दृष्ट अवश्यम गतः, एक साधनत्व कर्ता अत्र दृष्ट अवश्यम गतः, क्रिया सिद्धोत्तर एक काले फलम कश्या विचस्य। देखो दृष्टि को उत्पन्न करके, उत्पन्न करने में साधन बन गया कर्ता, उसी में समाप्त हो गया कर्ता, तो कर्ता का काम था दृष्टि पैदा कर देना, दृष्टि पैदा हो गई, यही है साधनत्व अत्र माने यहां पर कर्ता, न दृष्टि द्रष्टा पश्चिम जो दृष्टा शब्द आया कर्ता है, दृष्टि को पैदा करने वाला कर्ता, वो साधन रूप से दृष्टि का साधन रूप से समाप्त हो गया, दृष्टि पैदा करने में काम आया वो, फल के लिए नहीं, दृष्टो अविश्चित में कहता दृष्टि में समाप्त हो गया, दृष्टि में जाकर के उसका काम पूरा हो गया दृष्टि पैदा करने से। और क्रिया सिद्धि उत्तर काल, जब क्रिया दृष्टि क्रिया सिद्धि हो गई उसके आगे के काल में फल होना है, दृष्टा तो दृष्टि को पैदा करके अपना काम कर गया, वो फल उसके हाथ में अभी है ही नहीं, तो क्रिया सिद्धि उत्तर काल जो दृष्टि क्रिया है उसके सिद्धि के उत्तर काल में फलम कश्य भी, जैसे फल किसी का भी हो चाहे विज्ञानात्मा हो चाहे अन्य को, किसी का भी हो सकता था, भरत प्रबंध ने कहा इतम व्यवस्थायाम द्रष्टुर दृष्टि विषयत्व स्पष्टीकर्तव्य, ये इस प्रकार की व्यवस्था भरती प्रबंध की व्यवस्था में दृष्टा को दृष्टि विषय दृष्टि का विषय बनाने में स्पष्टीकर्तव्य, कर्तृतया गुणत्वेन कर्ता होने से गौण है दृष्टा यहां, ऐसा मानते हैं दृष्टो परिवर्तन वाचस्य, क्यों गौण है, वो तो दृष्टि को पैदा करने में काम है, फल लेने के लिए वो कुछ नहीं कर सकता, दृष्टि पैदा करने तक काम करता है, ये गौण है, दृष्टि प्रधान है, क्यों फल काल में दृष्टि है, दृष्टि के कारण फल होता है, रूप के बोलो दृष्टि से होनी है। तो इसलिए कर्तृदया गुणत्व कर्ता होने से गौण हो गया दृष्टि के लिए, गौण हो गया दृष्टव परिवर्षण आचष्टे साधन त्वे ने कहा, उसमें साधन रूप में प्रयुक्त हुआ कर्ता वहां दृष्टि को पैदा करने में प्रयुक्त हुआ, फल तो दृष्टि के उत्तर काल की बात है कर्ता का नहीं। उक्तम ही कहा उन्होंने क्रिया साधनत्व ने विनियुक्त, कर्ता को क्रिया के साधन से उपयोग किया जाता है, उपयोग किया ऐसा मानते हो, कर्ता जो होगा क्रिया उत्पत्ति के लिए उपयोग किया जाता है, फल के लिए नहीं करता, फल तो क्रिया सिद्धि के उत्तर काल में होने वाला है, कर्ता के द्वारा क्रिया सिद्धि होगी, काम हो गया उसका इतना ही है ऐसा कहा। क्रियायाम कर्तृत्व न, क्रिया में कर्ता है होने से गुणम गुणत्व मुक्त, वो गौण है कर्ता गौण है या मुख्य है क्रिया, फलित्व प्राधान्य वहा तो फिर फल फल रूप से फल वाला होने से प्रधान भी कहा कहते हैं क्रिया सिद्धि उत्तर काले फलम कश्यापि चेष्यते, क्रिया सिद्धि के उत्तर काल में होने वाला तो फल रूप को उपलब्धि हो किसी को भी हो सकता है, किसको होगा बताते हैं आगे। उक्तम ही क्रिया सिद्धि उत्तर काले फलम कश्यापि भविष्यति, यह कहा भक्ति प्रबंध ने अपने भाष्य में, क्रिया सिद्धि के उत्तर काल में फल किसी को भी हो सकता है, कोई विज्ञानात्मक हो सकता है या अन्य को भी हो सकता है ऐसा कहते हैं। कैसा स्वामिनो यदि वाहनस्य कर्म प्रत्यय च क्रिया कर्म दर्शयितव्यम स्यात् दृष्ट्या द्रष्टा न दृश्यते, स्वामिनो यदि वाहनस्य जो पर स्वामी कौन होगा, क्रिया क्रिया का स्वामी कर्ता, उसको भी हो सकता है फल, क्यों कर्ता ने तो दृष्टि पैदा कर दिया इतने काम हो गया, दृष्टि के बाद उत्तर काल में फल होना है तो फल किसका होगा, तो स्वामी लोग दृष्टि पैदा करने वाला जो स्वामी था उसको हो सकता है स्वामी लोग, यदि अन्य से अन्य से अन्य को भी हो सकता है। कर्म प्रत्यय क्रिया, कर्मों ने फल के प्रति क्रिया हो रखी है, क्रिया किसके लिए है, फल के लिए है, कर्मों ने फल कर्म दर्शयितव्यम से फल को ही दिखाना होगा यहां, दृष्टिया दृष्टा ने दृश्य दृष्टि के द्वारा फल दिखाना है, किसका दिखाना है, फल को दिखाना है, दृष्टांतर से दृष्टा को दिखाई नहीं जाता दृष्टि के द्वारा, फल को ही दिखाना है, रूप को उपलब्धि का किसको होने को दिखाना है। किम शब्दार्थम प्रकटेति, कश्य आया था पूर्ववार्तिक था ना, फलम कश्यापि सति कहा था, वो किम शब्द है वह पूर्ववार्तिक का, उसी अर्थ का प्रकट करते हैं। स्वामी रो कश्याप फलम कश्यापि चेष्यति कहा था पूर्ववार्तिक में, उसी को लेकर कहा स्वामी हो यदि बाहर निश्चय, चाहे स्वामी को हो या अन्य को भी फल हो सकता है, क्रिया करने वाले स्वामी को भी हो सकता है अन्य को भी फल हो सकता है, ये उन्होंने भक्ति प्रबंध की व्याख्या की है। कहा स्वामी माने जीव, या स्वामी लोग भाई स्वामी शब्द कर जीव, क्यों कर्म उसने किया है दृष्टि पैदा किया है उसको हो सकता है फल, अन्य माने तद उपाधि उपाधि माता कहते हैं, अन्य माने क्या है उसके जो उपाधि है विज्ञान में ये क्या है बुद्धि सावास बुद्धियाख्या, ये माता वही है प्रमाता, माने क्या है चिदाभास विशिष्ट बुद्धि को भी फल हो सकता है, या तो जीव को फल है या चिदाभास विशिष्ट बुद्धि को फल है, दोनों में किसी को फल हो सकता है, तो क्रिया का फल एक है। तय और अन्य दर्श्य, चाहे वो जीव को हो चाहे अन्य माने उसके उपाधि उपाधि को, उपाधि कौन है बुद्धि, केवल जड़ बुद्धि नहीं चिदाभास विशिष्ट बुद्धि उसके फल हो सकता है, तो यो अन्य तरह से रूपाधि उपलब्धि फलम माने दृष्टा के द्वारा दृष्टि पैदा करने का फल, पर बुद्धि को प्राधान्य दिया आपके बाद, पहले बार चिदाभास करके बोला, आपके बाद चिदाभास विशिष्ट उसमें बुद्धि को बोला, बुद्धि को फल मिलेगा, केवल बुद्धि नहीं है जिसमें चिदाभास भी है, चिदाभास को गौण कर दिया, दोनों में से किसी को फल हो सकता है, उनकी व्याख्या ऐसी भक्ति प्रबंध की व्याख्या कर रहे हैं। फलवत क्रिया भी रूप से आत्मनुभाव यदि विकल्प नाम इतिहास, जैसे फल का विकल्प आपने किया, फलम कश्यप जैसे थे, चाहे चिदावास को जीव को हो सकता है, चाहे चिदावास विष्णु बुद्धि को फल मिल सकता है, रूप विपलब्ध दोनों में से किसी को हो सकता है ऐसा कहा, तो क्रिया का भी तो आप ऐसे विकल्प कीजिए, प्रश्न आया। फलवत क्रिया भी रूप से आत्मनुभाव, जो क्रिया हो रही है माने दृष्टा के द्वारा दृष्टि पैदा कर दी गई और दृष्टि के बाद में फल हो रहा है, तो क्रिया किसको है, फल का है या स्वामी का है, इसमें विकल्प कीजिए, प्रश्न होता है। फलवत, जैसे फल में विकल्प किया आपने, फलम कैसे अभी जैसे थे, चाहे जीव को हो चाहे चिदाभास विशिष्ट बुद्धि को कहा, इसी प्रकार फल के समान क्रिया भी, जो क्रिया है दृष्टा और फल के बीच में जो क्रिया है, रूप उपलब्धि और दृष्टा के बीच में जो फल है, एक क्रिया है, वह भी क्रिया भी कश रूप से आत्मनुभाव, क्रिया रूप के तरफ जाना है या आत्मा की तरफ, दृष्टि किसके तरफ है, क्रिया तो विकल्प राम इसको विकल्प कीजिए, ऐसा सिद्धांत की ओर से शंका हो गई। तो भरती प्रबंध कहते हैं कर्म प्रत्यय वचा क्रिया, जो क्रिया किसके लिए, फल के लिए है, दृष्टा के लिए नहीं है, कर्म फल के तरफ है, किसके तरफ है, कर्म माने क्रिया, वो फल के तरफ है, दृष्टि फल के तरफ है, उसके लिए क्रिया है, फल के लिए क्रिया की जाती है, वो आत्मा के लिए क्रिया नहीं, क्रिया फल के लिए है। ठीक है, कहते हैं क्रिया ही ईप्सिततमम कर्म प्रति अभिमुखी होता है, जो क्रिया माने जो दृष्टि क्रिया है यहां, उसके ईप्सिततम क्या है, उसके द्वारा प्राप्त करना इष्ट क्या है, फल रूप की उपलब्धि है, यही कहते हैं क्रिया ही ईप्सिततमम कर्म, कर्म माने फल, जो फल है प्रति अभिमुखी होता, क्रिया उसके तरफ है, किसके तरफ है, फल के तरफ है, जो ईप्सिततम कर्म है उसके तरफ है, फल के तरफ है, क्रिया के द्वारा प्राप्त करना इसका फल है, उसके तरफ है क्रिया। इति उक्तत्वात् ज्ञान, फल या ज्ञान ही होगा, क्या होगा, ज्ञान होगा, रूप रूप की उपलब्धि, रूप है ऐसा जानकारी होना, ये फल होगा, ज्ञान होगा। संवेदन फलम क्रिया ऐसा मानते हैं भरत प्रबंध, संवेदन फलगम क्रिया, ज्ञान फल वाला क्रिया होती है, क्रिया क्या फल है, क्रिया का फल ज्ञान उत्पन्न कराना, रूप का ज्ञान पैदा करना, वो क्रिया दृष्टि क्रिया का फल है, क्रिया सा रूपादि विषय, वो क्रिया किसको विषय, रूपादि को विषय करेगी, मान स्वामी को विषय नहीं करती है क्रिया, फल को विषय करती है, रूपादि विषय ना आत्म विषय करता, मान स्वामी विषय नहीं है क्रिया, फल को विषय करने वाली कहा, तदेव स्वर थी उसी में स्पष्टीकरण किया, कर्म दर्शयितव्यम से आज क्रिया के द्वारा कर्म को ही दिखाना चाहिए, किसको दिखाना चाहिए, कर्म माने फल को दिखाना चाहिए, दृष्टिया दृष्टा न दृश्यते, दृष्टि के द्वारा क्रिया के द्वारा दृष्टा नहीं देखा जाता, फल को दिखाना चाहिए, दृष्टि का क्या फल है वो दिखाना चाहिए, इसलिए कहा न दृष्टि दृष्टा आरंभ से, ऐसा अर्थ इसलिए होता है, यथा हो तद दर्शयितव्यम न करता, भक्ति प्रबंध ऐसे भाष्य में लिखा है, अपने भाष्य में लिखा है तद दर्शयितव्यम फलम दर्शयितव्यम, दृष्टिया फलम दर्शयितव्यम, क्रिया के द्वारा क्या दिखाना है, फल को दिखाना चाहिए, न करता, कर्ता को नहीं दिखाना क्रिया के द्वारा, कर्ता तो समाप्त हो गया, क्रिया सिद्धि करने के बाद कर्ता का कारण हो गया, क्रिया फल को सिद्ध करे, फल को दिखाना होगा, तत्रैव सतितम दृष्टि द्रष्टारम कर्मभूतया दृष्टिया पश्ये सुमात्मानम न कथांचन कर्तृतः, तत्रैव सति ऐसा होने पर दृष्टि फल के तरफ है, कर्ता के तरफ नहीं है, इसलिए अब संगति लगाना चाहते हैं भक्ति प्रबंध, न दृष्टि दृष्टा आरोप से, दृष्टि से दृष्टा को देख नहीं सकते, फल को देखोगे, दृष्टि से क्या देखोगे, फल को देखो, दृष्टा को नहीं देखो, ये श्रुति का यह अर्थ है, ऐसा करते हैं, तत्र एवं से सती तम माने दृष्टारम, दृष्टि दृष्टारम, दृष्टि का जो दृष्टा है ना उसको, कर्मभूतया दृष्टि दृष्टा, जो कर्म बनी हुई दृष्टि है उसके दृष्टा को, दृष्टा को दृष्टिया न पश्य, नकार आगे है, दृष्टि के द्वारा नहीं देख सकते हो, स्वम आत्मान वो तो अपना स्वरूप पैदा करने वाला है, वो करता है दृष्टा, वो उसको स्वम आत्मान न कथन कर्तिका, तो किसी प्रकार ही नहीं, वो करता होने से उसको देख नहीं सकती दृष्टि, देख नहीं सकती दृष्टि के द्वारा, देख नहीं, दृष्टि का करता है वो, कर्तिका करता होने से, किसका, दृष्टि का करता होने से, दृष्टि का करता मानते हो इसलिए उसको देख नहीं सकते हो, ऐसा भरत प्रबंध कहा, उक्तरित्या स्थित विभाग है भरत, इस प्रकार से विभाग समझना, कर्ता से तो केवल दृष्टि पैदा हो जाती है, क्रिया पैदा होगी, आगे वो क्रिया कर्ता को देख नहीं सकती, उसके द्वारा फल देखा जाता है, इसलिए न दृष्टि दृष्टा आरंभ से इसे कहा, दृष्टि के दृष्टि के दृष्टा को देख नहीं सकते हो, ये कहा, ये कहते हैं। अब यहां तक भरती प्रबंध की व्याख्या हो गई, आगे सिद्धांत व्याख्या, इसका खंडन करेंगे एक एक करके, यहां तक है तो ये कहना चाहते हैं आगे, मानी 175 तक भरती प्रबंध की व्याख्या है, 167 से शुरू हुआ था यहां तक। अब आगे सिद्धांत की व्याख्या है, सिद्धांत ये व्याख्या ठीक नहीं मानते हैं, व्याख्या सिद्धांत का समय हो गया है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं।